napenda sana mitindo ya nywele. Kumbuka usije viwanja vipya inakaribishwa kwenye kurasa za Insta na kesha, nikitafuta tena mabaya, nikisikia napata nataka na nitafuta tena kalipa, wala silipi madeni, nikikopa na pesa wala sio na gisoni, fungu la kuja kwangu hiyo ni story, nasubiri Jumapili. Sasa unajua sina imani japo ninaitikia amini, nasubiria gau kitenda kwanza tio ni kubai. Ah, kama Yesu najua, na idadi ya vitabu najua, na yalipo makanisa najua, ila kumudulia nashindwa. Oh, kwa ibada nasindia, sijui mududu kaingia, ila nikiona pia nasikia kuchangamka. Oh, kwa ibada nasindia, sijui mududu kaingia, ila nikiona sikia kuchangamka. Sirudi kosa, maneno yananichoma, binadamu ni maua, ikipita wiki moja masikini nasahau kabisa. Oh, kwa ibada nasinzia, sijui mududu kaingia, ila nikiona pia nasikia kuchangamka. Oh, kwa ibada nasinzia, sijui mududu kaingia, ila nikiona pia nasikia kuchangamka. Tanzania, Good Luck Gospel inokwenda kwa jina la Shukrani, iliyosheheni nyimbo kali kama vile hauwezi kushindana, kama si wewe, wastahili sifa, Shukrani na nyingine nyingi. Inapatikana katika maduka yote ya muziki nchi nzima. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0655212720 au 0767212720. Nenda kajipatie nakala yako sasa.